sagde, jeg kommer langvejs fra. Sig nu pænt goddag til mig. Sådan en dag som nu den i dag, den skulle man bare have mange flere af. Jeg stemmer for, og ja, den er sikker, hvad med. Pakker med flag og sammen ved bordet. Ikke et ord om slæb og slim. To nye sædler ned i bordet. Oh, sikke en tid. Selvom de glade dage ender, er der dog en du. Cheese.